Galegos no baix. São João quer ver casadas, companheiras presenteiras, são por todos desejadas. Orvalhadas, orvalheiras, orvalheiras, orvalhadas. Quem vem no Minho, vem à Galiza. Dois amores num cantinho e um respeito por divisa. Pois a Galiza namora o Minho, de um para o outro. Muitos beijos e carinhos. São trigueiras, as galegas são rosadas. O amor não tem fronteiras, nem abertas, nem fechadas. Orvalhadas, orvalheiras, orvalheiras, orvalhadas. Quem vem ao Minho, vem à Galiza. Dois amores num cantinho e um respeito por... Bueno, pues temos a comunicante, a próxima digo, comunicación. Digo chau, quem é? Pois podemos dicir os dous, pero vou che dar decir a ti que me digas quen é a próxima persoa que temos aí, que nos vai dar moita... Pois unha definición que fan dela é corpo de muller e alma de fado. Sí, señor. Según parece, é unha muller que naceu en Portugal, pero que está afincada en Ourense. En Ourense. E que, bueno, canta deste xeito que estamos coitando de fondo. Damoslle ben vida logo entón. Sí, ademais, Xincio de Lima, de Limia, perdón, pois nomearon a filla predilecta. Bueno, ella outros sitios máis. Exactamente. Porque no Couto Misto... Bueno, no Couto Misto... María Doceu é un persoaxe. Ensensada, moi ben. Bueno, pois damos ya. Pois vamos darlle a benvida. Boas tardes, María. Hola, boa tarde. Moi boa tarde e moitas gracias por atendernos. Gracias a vos por chamar. Temos entendido que fuches a autora, polo menos ese himno de Couto Misto foi a... Sí. Sí, eu fun a compositora. O autor foi un poeta, escritor que escribe para min, que se chama Armando González. Que ademais é un excelente neumólogo, que nos seus ratos libres do hospital, depois de sanar a doentes, pois sana as almas, compoñendo esas melodiosas, o sea, esos maravillosos poemas. E despois eu puxenlle a música, a composición. Dáslle de ledicia, incluindo a túa interpretación. Claro, a min, bueno, foi algo que me encantou, estaba moi agradecida porque me nombraron Suiz. ¿Ves? Do Couto Misto, e eu, pois, por cariño e agradecemento, lle fixen o himno. Bueno, faz tantas cousas que temos que... Home, ca súa voz anima a alma. Decir que son filla adoptiva, non predileta. ¿Ah? Filla adoptiva. Pero tamén eres predileta de algús. Seguro. Polo menos nosa. Pues, cando menos nosa. Bueno, alegrome moito, e iso que vos debo un disco, pero bueno, menos mal que me perdoade. Xa virá. Bueno, teño tantas cousas. A mágoa é que non podemos poñelo mentre falamos contigo e escoitalo ao mesmo tempo. Claro, pero vos mandaron un paquete. Vades recibir unha sorpresiña, porque vos mandaron un paquete con todas. Así xa despois non vos queixades de nada. Non nos queixamos, Eu, aparte de non queixarnos, bueno, celebramos e agradecemosche moitísimo a túa aportación, que sempre nos sempre nos recibes tan ben, que tan amablemente podemos convidarte a esta conversa cativa que temos de vez en cando. Que menos, a agradecida sempre eu. Bueno, para nós é un gran de prazer. Falaba, bueno, queríamos que nos comentaras algo de esa pequena entrevista que te fixeron, donde ti dices que María do Ceo fora de Galicia ten que loitar por cantar en galego porque queren ver a unha fadista, non? Sí. Sí. Sí, cuando eu estou convidada a interpretar concertos de fados, na gran maioría dos lugares onde me levan, nos teatros, sí. De antemán me dicen: "Oye, mira que aquí vienes como fadista a cantar, ni se te ocurra cantar nada en gallego, ni hablar en gallego, ni nada. Tú, portuguesa, vamos, por 100%. Costados, fala en portugués, canta en portugués". Sí, sí. Y digo: "Sí, sí, vale, vale". Y después collo y canto Negra Sombra, canto Lela. Y luego venían a decirme: "Oye, ¿cómo nos ha gustado el concierto? Qué bonito ese fado que dice, le, le, le, le, le". Ahí me gustas tú. Ahí me gustas tú, me cago. Sí, señor, qué entendidos. Eres un crack en ese aspecto, ¿verdad? Sí, sí, porque no sé... Hai xente que non entende moi ben que o comunicarse no noso idioma non é unha deshonra, ¿no? Claro, e aparte que, vamos, eu creo que Galicia e Portugal é todo o mesmo. Hai unha diferencia pequeniña na forma de expresar, sí, que claro. Incluso na miña forma, ainda é máis pequena todavía, porque estou fusiono moi ben as dúas linguas. Sí, exactamente, sí, señor. Enténdeseme perfectamente todo o que canto. Entón, bueno, pois tes un pouco que loitar contra este tipo de persoas que, bueno, que non entenden que de repente sí. Cando tú cantas unha Negra Sombra con a guitarra portuguesa a chorar con ese lamento do fado, é un fado máis, que solo coa delicadeza das verbas de Rosalía. Eso tamén engrandece ainda moito máis a canción. Pero bueno, pois xa te digo, eu digo que sí, vale, para non perder o traballo, lóxicamente, pois pues, fago que me dá a miña gana. Sí, lóxico. Como... Mira, escoita. Meu verde limão, solteirinha, sin casadinha, meu limão, meu verde limão, amor da miña alma, dá-me a tua mão. Ai, limão, ai, verde limão, solteirinha, sin casadinha, Aí se escoita esa fusión, non? Do claro, portugués e o galego. Claro, ademais, mira, ese disco, por exemplo, está esgotado hai máis de 3 anos ou así, máis. Bueno. Foi un disco que saiu moi ben, entrou moi ben na xente, foi no momento que saiu, en poucos meses, quedámonos así sin o disco. Olín. E despois, bueno, como eu sempre estou facendo traballos, ainda non se me pasou por a cabeza facer un recopilatorio, pois porque sempre teño ganas de enseñar ao público outras cousas, outras músicas, outros fados, que outras cancións que galegas que teño aí agochadas. Entón, por agora, está, xa te digo, agotado. Gústame moito que poñan esas cancións porque xa non é fácil encontralas. Bueno, eu puña precisamente como representación do que acabas de dicir ti, sí, sí, agora mesmo, non? Pero que teño que dicir tamén que bueno, que esas persoas que te contratan ou que polo menos non coñecen a túa biografía, sí, non saben que ti fiches recoñecida e condecorada como embaixadora da cultura galega. Claro. Por lo tanto, non sei, que che pidan que sí, seas somente fadista non é precisamente unha... Sí, sí. Un bo coñecemento teñen que darse conta que ela sigue sementando o noso cantar e yo canto dos nosos poetas. Claro, claro, claro. Está. E depois non só eso, senón que eu o meu, digamos, 80% do traballo que fago durante o ano fago por ir para Galicia. Quero dicir, teño moitísimo traballo en Galicia, dentro de que é unha comunidade pequeniña, pero na que traballo moito, moitísimo. Sí. Bueno, a vista está que agora mesmo este fin de semana vou a 2 teatros con moi pouca diferencia de quilómetros que na Coruña, no Colón, mañá, pasado mañá, o sea, sábado en Ferrol. Sí, señor. A demanda non somente estáis, non tamén nalgúns restaurantes onde reclaman a túa presencia para degustación, sí, non? Non ben restaurantes, senón máis ben sitios así emblemáticos como pode ser o Liceo en Ourense ou o Castelo de Maceda, non? Donde eu... reunimos a un grupo de persoas que lle gusta moito o fado, facemos unha imitación tal cual como se foras a Lisboa, e ali nos poñemos a cantar e a pasalo ben durante unha hora e media de canción, máis o que se tarde en comer. Exactamente, e a degustación gastronómica, ou ás veces hasta claro. Cun groliño de viño. Pois sí, hombre. Danos a colleita de denominación de orixe, non? Sí, sí, daqui sí, sí. Da Ribeira Sacra que temos os viñazos. Sí. Ou incluso, non sei, temos do Ribeiro outros viñazos que están levando uns premios estupendos. Sí, sí. E xa non digamos se vamos a Rías con un noso albariño, etc. Sí, sí. Bueno, pero que ti sempre estás disposta precisamente a participar, non? Claro, claro. Por iso tuvo tanto traballo este verán, porque o 29 de agosto en Cambados, o 3 de o día 3 en Portugal, tamén o 6 de setembro en Redondela, o 13 tamén en Bueño, Asturias, sí. En setembro, tamén pois en Abegondo, o 19 de setembro, 21, en Crecente. Pasado. Sí, sí. Tamén. Sí, están misturados ao mellor ano sí. Pasado e este, sí. Sí, vale. Vou ir a Alemania a facer un concerto para galegos e portugueses. Vou ir a Frankfurt. Teño Frankfurtman. Vou o 18 de novembro. Ajá. Do 18 ao 21, creo que vou. E vou a facer 4 presentacións nas que vou a interpretar as cancións deste do que vai ser este meu novo traballo. Por suposto, dos anteriores, ao igual que vou facer tamén na Coruña, en Ferrol, tamén da mesma maneira, ¿no? Os 11 discos que xa teño editados, máis a maiores este que vou a... Que estou xa, bueno, na semana que ven xa entro en estudio para gravar, que se vai titular De Portugal a Galicia. Bueno, o título xa dice todo. Xa o dice, exactamente. O sea que xa vai por unha dúcia de discos, non? Bueno, é que hai que dicir que eu comecei moi tarde neste mundo da música. Non son unha nova. A gran maioría das persoas que andan aí a cantar e que saen estas fadistas maravillosas, pois estamos a falar de xente con 20, 25 anos, 30, teñen toda a vida por diante, pero non é o meu caso. Xa comecei no mundo da música moi tarde. Mira, agora fai xa este ano que entra, fai 20 anos. Nunca tarde cando a dita é boa. Xa, pero malo é que o ter que recurrir a un instrumento como as cordas vocais, pois é un bocado difícil de prever quanto te vai durar a ti esta fonte de riqueza que tens na garganta, sabes? Non sabes se un bon día, pois por anos comezas a ter unha voz máis fraquiña, máis que non é, creo que non vai ser o meu caso. Pero bueno, nunca se sabe, entón eu procuro apurar, porque quero dar tanto ainda antes de ter que... Non eu abandonar a música, se nunca a música me abandona a min. Bueno, pero ora estás na época, na data mellor. Eu creo que sí. Estás na data mellor. Vocalmente nunca estiven tan ben, sinceramente. Eu sempre digo que é como o viño do Porto, que necesita ese repouso, ese interiorizar... as cancións, as letras, os sentimentos e despois botalas pa fora, non? Sí. Creo que vocalmente estou nun momento maravilloso na miña vida, persoal, físico. Claro, non eres esa nena con ese maravilloso corpo, pero tampouco me fai falta, porque precisamente eu que non quero é que ninguén, cando as persoas van a un teatro, homes, mulleres, nenos, cando van a un teatro, pois quero que estean vendo a voz, o sea, non a nada máis. De feito, houve unha negra vestida de negro de arriba a baixo e creo que se pudera levar unha escafandra onde non se me vera nin os ollos, así iría, sabes? Sí, sí, tes esa tradición. Eu creo que a xente se centre solo no que estou a cantar e eu consigo, e iso é moi bon. Miño, terras de mar e de viño, de pedra, ternura e agua. Canta-me un fado de Amália, um poema de Camões. Enche-me de ilusões com versos da da distancia, ou pessoa ou pontar, poetas de Portugal ou poetisas de España. Cántame un fado miñoto. Sí. Sí. De Portugal, ou de España, ou de Galiza. Claro, sí, canta un fado miñoto das terras verdes e antigas, que comezas na Galiza e vai rematar ao Porto. E que é así, sí, eu que sí. Levo loitando tantos anos e que de repente o Armando González, maravilloso autor, decidiu poñelo en práctica nunha canción que foi esta, que saiu no disco de Fado con outro acento, que se chama precisamente Cántame un fado, miñoto. O fado existe, como todo mundo sabe, en Lisboa, é a cuna do fado, e en Coimbra é outro estilo de fado, bastante, é un fado estudiantil, sí, sí. É un fado unha rítmica máis diferente. Pero tamén hai outro tipo de fado que é o que eu intento reivindicar para min, que é ese fado que nace no Porto, como eu, que ven desembocar a Galicia, como eu, e que gusta tanto a esta parte toda de aquí do norte, tanto de a parte de Galicia como na parte de Portugal, digamos, de a parte de Viana, hasta o Porto, ¿no? Non podemos negar que temos outra forma de falar. Os portugueses do norte falan moi parecido a nós, os galegos, sí. Pero sin embargo os portugueses do sur, como é en Lisboa, hombre, non vou dicir que hasta a mí me costa entendelos, pero se me poño casi. Teñen un portugués moito máis pechado. Nos temos moitísimo que ver os galegos co portugués do norte, non? Entón, ese fado que eu fago é precisamente para este público. Bueno, para todo o público, porque o fado e a forma de falar, de interpretar túa, é entendible. Por suposto. Por iso digo eu que cando ela falaba antes de, por exemplo, o poeta, cando no escenario, se poñían que foran ver a voz. E a escoitar a voz. Por iso digo eu que ti, pois, verte a ti no teatro, sentarse a pechar os olliños un pouco e escoitar esa voz que te leva. É unha maravilla. E cando abres os ollos e ves voando os pañuelos, que decir, sabes? Sí. Que eu paso o home a muller, a muller o home, para limpar esas vaguas que ás veces caen, pois é moi grande eso. Sí, sí. Por iso digo moitas e das veces que debemos, cando escuitamos, neste caso que te escuitemos a ti, temos que escuitar a cantiga, esa voz que nos transmite algo con esa música. Claro. María, dinos algunha novidade que podamos descubrir aquí a tantos kilómetros de distancia con respecto, aparte de que xa nos dixetes esa información de novo disco, tamén nos dices que vas a ir a Alemania, algunha cousa máis? Bueno, pues, un secretiño que non se iban os daqui, os nosos galegos daqui. Mira, María dixo que empezara tarde, pero correu moitos países, sí. Alemania, sí. Francia, Italia, Argentina, Uruguai, en fin, hasta por Marruecos, Egipto, e por aí. Egipto. Bueno, estiven en moitas partes, e vou sempre encantada a todos os lados. Ainda que eu son moi caseira, estou sempre desexando chegar á miña casa, onde o paso xenial. Non sei, o mellor unha anécdota que te podo dicir é que eu, aparte de ser unha intérprete de fado e de música galega, pois outra faceta da miña é que me encanta, son unha ama de casa, creo que bastante completa, encántame cociñar, encántame cuidar dos meus, ainda que teño axudas que me poden axudar no que necesite de aquí, pero gustame eu facer as miñas cousas, ir á compra. Quer dicir, son unha muller, non sei, do siglo XXI, como 20, ou como se queira dicir, que é un mellor, ama de casa, nai, a irmá, agora a boa. Ah, felicitacións. A boa de dúas nenas que xa van a facer 3 aniños, no, son mellizas, hace 3 aniños en xaneiro, e que son, bueno, un pouco que me alegra a min a vida, o día, a parte do meu home, lógicamente, que tamén fai parte do meu grupo musical, Gracias a Deus vamos indo pola vida e intentando facer o mellor que un pode, comportándose o mellor que un pode. Como digo eu, nesta vida, pois mira, todo se reverte dunha maneira grandiosa, sexa bon como mau, todo. Eu creo que estou agora mesmo cobrando en frutos que sementei aí xa moitos anos e que loitei moito, moito para estar onde estou, que, bueno, gracias a todo este público, estes galegos e portugueses que me apoian no mundo enteiro por onde vou. Esta cantiga de... É a que lle pide moitas veces. É a que lle pide moitas veces, pero esta cantiga de Castelao. Sí. Sí. O poema, sí. O poema é de Castelao. Sí, pero esa interpretación é única. O poema é extraído dunha obra de teatro que se chama Os vellos non deben enamorarse. Sí, señor. Donde hai unhas verbas de un home que fala con outro sentado nun parque, nun banco. Sai de aí este poema. E despois, bueno, hai moita dúbida da autoría musical. Uns dicen que de Miguel de Santiago, compositor. Outros dicen que de outro señor que non lembro agora o nome, pero que, bueno, estánse disputando aí. Bueno, non sei se a propia Sociedade Xeral de Autores sea que reparte despois o dinheiro que corresponde a cada un, pero bueno, hai aí ese litixio que sinceramente, e eu comento aquí porque, bueno, eu xa tiven os dous autores, quero dicir, tuven a Miguel de Santiago, que veo unha vez a enseñarme ademais as escrituras da SGAE onde está a canción, onde un tanto por cento tamén é de Carlos Núñez, porque fixe un arranxo na canción. Sí. E despois, por outra parte, veo tamén a filla do outro autor, hai pouco tempo en Santiago, a decirme, mire, que usted sempre dice co autor da canción é Miguel de Santiago, iso non é verdad, co autor é o meu pai, o sea, teñen un follón aí. Que, sí, bueno, por decirvos que nin a propia Sociedade Xeral de Autores sabe quen é. Bueno, pero a interpretación é túa, o sea, que esa interpretación non... Bueno, de feito, vou vos dicir unha cousa, a miña xente dice a Lela de María Doce, o sea... Claro. Niña non ten nada, que oxalá fora. Eso. Pero hai un libro, hai un vídeo en YouTube que unha vez fixo unha persoa que estou agradecidísima, hai moitísimos, non sei, ao mellor habrá uns 8 ou 9 anos ben. Ese libro, eso ten máis de 300.000 visitas, o sea, unha cousa. Jolín. Impresionante. Sí, sí, lóxicamente a forma de expresar que ti tes nesa canción non a ten outro calquera. E entón, pois claro, lóxicamente non é solamente que te soliciten, sino que ademais eu coido que te sintes tamén moi a gusto nesa interpretación, non? Sí. Entonces, un artista seguro que ten predilección por algunhas interpretacións, pero esta concretamente seguro que te enche moito e que transmítete bastante. Aparte que está sempre no meu repertorio, sempre, quero dicir, eu hai cancións que non saen nunca do repertorio. E eu xa me río moitas veces cos músicos, digo, yo, bueno, as de sempre, e eles xa saben que é unha casa portuguesa, claro. Unha casa portuguesa, Lela, Sacristán de Coimbra, etcétera. Hai unhas cuantas cancións que son, bueno, é que se non as canto, escoito cada grito desde o público. Claro. Berros, claro que sí. Lela, canta Lela, canta Sacristán de Coimbra. No, cosas así, entón, claro, xa van un repertorio para que non haxe problemas. Claro. Sí, sí, pero bueno, que, aparte de que de que teñas esa demanda, lóxicamente ten que un sentirse a cómodo e a gusto nela. Porque senón... De feito, eu xa fixin miña, certo. Ah, claro. O sea, eu esa canción xa adotei dunha maneira que a fixin, vamos, miña, xa te digo, non sei, podía cantarla, eu creo que hasta a dormir. Sí. Do que a coñezo, do que a sei, nunca canto da mesma maneira igual. De feito, estou gravando este novo disco que sairá sete xa, vos digo, no Nadal, e vai levar outra versión de vamos, hai unha internet que non a saquei en físico, que gravei hai 4 anos, hai a principal que gravei, pois eso, hai pois uns que, bueno, foi no ano 98 cando a gravei. E agora esta outra, e xa non digamos as que fago en directo, que despois se colgan con entrevistas de bandas de música acompañándome, bueno, con solistas de guitarra, e con participacións de algúns outros autores. Sí. A verdade é que, bueno, a satisfacción que ti das nas túas participacións nos teatros e demais son inmemorables. Por certo, seguro que terás no calendario ou na axenda tamén algún día pasar por esta Barcelona querida tía, onde te queremos moito, non? Sí, pois a ver con a demanda. Estamos aí sempre pendentes tanto Manuel Carrete como eu, sí. A ver se un día podemos facer algo. Volver. Bueno, algo en algún sitio, sabes que a última vez que fun o Marco era tan maravilloso que superar eso é difícil porque bueno. Foi na Basílica de Santa María del Mar. No. Na de Sagrada Familia. Eso. Ah, vale, eu pensei que falaba. Sí, vale, na Basílica. Foi na Sagrada Familia. Vale. E agora xa, o sea, superar eso, ¿sabes? Claro. Bueno, si tuviera si Gaudí tuviera vivo. ¿Cómo? Si Gaudí tuviera vivo. Sí. Oíndote cantar a ti, quedabas dormido. De delicia. Bueno. Pues, la verdad es que fue un exitazo, Fue una cosa. Además, bueno, curró muchísimo Manuel Prater, sí. Aquello precioso, cheo de gente. Claro. Muy bien. Y ahora estamos así, siempre falando de haber algún proyecto. Claro que este tipo de viajes, sabes que también tienen que tener algún apoyo. Acompañados, claro. Por parte claro. de alguna institución, porque si no. Lógico. Los viajes son caros. Leven. Músicos, hotéis, bueno, dietas, y después a mayores, pues los cachés. Claro. Entonces, bueno, no es fácil. Claro que sí. Pero bueno, a lo mejor ainda se consigue. A ver. Bueno, pues si no en este año o año que ven, o por lo menos para la presentación do disco, ¿quién sabe? A lo mejor. ¿Quién sabe? Ya veremos. María Doceo. A ver. Para nos é un gran placer e además un orgullo poder terte aquí no noso na humilde radio aquí en Galegos Novais, en Radio Samboy. Sí, parece que estamos ao lado uns dos outros, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos moi cerquiña, Solamente estamos a hora e media. Vamos a aproveitar que temos aquí un técnico que busca que nos prepara a música para disfrutar da túa interpretación. Despedimoste con Lela, que é a A Lela de María. De María. Moitas gracias, María. Gracias a vos sempre. Veña, hasta outro momento. Moitos bicos. Moitos bicos a todos os ouvintes. Vale, gracias. Moitos bicos e hasta galegos en Barcelona, en Cataluña. Moitas gracias. E hasta que era un momentiño. Biquiños a vos todos. Igualmente. Vale, chao. Están as ruas molladas de tanto.